έχεις κάνει στην καρδιά μου και δεν ξέρω πώς να ξεκόψω τις παρτίδες με το χθες. Δίνω έναν άνισο αγώνα και υποφέρω, γιατί στο τέλος κάνεις πάντα αυτό που θες. Άρρωστη καρδιά με σένα πάλι σε ζητά, κι ας πεθάνω πλάι σου μετά. Κόντρα στον εγωισμό μου και στη λογική, να σε εσύ αλλού κι εγώ εκεί. Άρρωστη καρδιά με σένα πάλι σε ζητά, κι ας πεθάνω πλάι σου μετά. Κόντρα στον εγωισμό μου και στη λογική, να σε εσύ αλλού κι εγώ εκεί. Πόσο κακό μου έχει κάνει αυτή η αγάπη, το έχω νιώσει και παλεύω να σωθώ. Μα δεν μ' αφήνει η καρδιά να κάνω κάτι, και στο λαβύρινθο σου εγώ σ' ακολουθώ. Άρρωστη καρδιά με σένα πάλι σε ζητά, κι ας πεθάνω πλάι σου μετά. Στον εγωισμό μου και στη λογική, να σε εσύ αλλού κι εγώ εκεί. Άρρωστη καρδιά με σένα πάλι σε ζητά, κι ας πεθάνω πλάι σου μετά. Κόντρα στον εγωισμό μου και στη λογική, να σε εσύ αλλού κι εγώ εκεί. Με σένα πάλι σε ζητά, κι ας πεθάνω πλάι σου μετά. Κόντρα στον εγωισμό μου και στη λογική, να σε εσύ αλλού κι εγώ εκεί.